เรื่องป้าท้วนยอดหญิงนักแจกบันทึกเรื่องโดยคุณออสป้าท้วนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจวนมาก่อนเวลากราบหลวงพ่อจวนแต่ละครั้งต้องผ่านวัดป่าบ้านตาดก่อนแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใส่บาตรพระหลวงตาเลยจนเก็บเอาไปฝันว่าได้มาใส่บาตรพระหลวงตาถึง2 ครั้งแต่ก็ไม่ได้มาจนแล้วจนรอดจนกระทั่งหลวงพ่อจวนละสังขารจึงได้มาหาพระหลวงตาในเวลาที่ท่านเลิกรับบาตรแล้วคือเป็นช่วงที่ให้ท่านติ๋วรับบาตรแทนเพราะหลวงตาอายุมากแล้วเมื่อได้มาพบพระหลวงตาแล้วเกิดศรัทธาท่านอย่างมากเพราะมองดูว่าท่านเข้มงวดจริงจังเรียบร้อยสะอาดทำให้ป้าท้วนอยากมาเป็นลูกศิษย์และในที่สุดก็ได้มาเป็นลูกศิษย์พระหลวงตาจริงๆป้าท้วนเล่าว่าพระหลวงตาเคยเทศเรื่องแก้วสารพัดนึกให้ป้าท้วนฟังหลวงตากล่าวว่าแก้วสารพัดนึกคือบุญที่เคยทำมาอย่างมากมายเมื่อนึกอยากได้อะไรบุญนั้นก็จะบันดาลให้ได้ทุกอย่างและป้าท้วนก็ได้แก้วสารพัดนึกมาจริงๆคือน้องสาวของป้าท้วนนั่นเองคือสิ่งต่างๆที่ป้าท้วนมีอยู่เวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเงินทองหรือแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศป้าท้วนไม่เคยต้องซื้อหาด้วยเงินเลยน้องสาวของป้าท้วนเป็นผู้เนรมิตมาให้จนใช้ไม่หมดทำให้ป้าท้วนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเลยแล้วป้าท้วนก็เริ่มเล่าประสบการณ์ในการแจกต้นพระป่าช่วยชาติให้ฟังจบหลักสูตรแจกต้นพระป่าป้าท้วนเริ่มต้นเป็นทีมแจกพระป่าด้วยการเป็นคนหั่นต้นและประกอบต้นพระป่าโดยไม่มีใครช่วยเวลานั้นมีคนคนหนึ่งบอกป้าท้วนว่าถ้าไม่เรียนก่อนแจกไม่ได้นะป้าท้วนก็นึกในใจว่ามันเปิดคอร์สสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเรียนก่อนถึงจะแจกได้หลังจากเตรียมต้นให้เขาเรียบร้อยแล้วจึงเดินตามทีมที่แจกต้นพระป่าไปเรื่อยๆฟังการพูดของเขาไปด้วยพอวันต่อๆมาคนแจกติดงานประจำหายกันไปหมดป้าท้วนจึงรู้ว่าเรียนจบคอร์สแล้วตอนไม่มีใครมาแจกนี่เองก็เลยได้ลงมือแจกเพียงลำพังในงานที่จตุจักรซึ่งก็ประสบความสำเร็จงดงามเสียด้วยจนกระทั่งวันที่15 พฤษภาคม 2543เวลานั้นมีผู้นิมนต์พระหลวงตาไปหลายแห่งและถี่มากจนคนแจกไม่พอที่บึงพลาญชัยจึงไม่มีคนแจกตัวป้าท้วนอยากทำบุญจึงได้เดินทางไปที่บึงพลาญชัยนี้เป็นวันที่พระหลวงตาบรรลุธรรมมาครบรอบ50 ปีพอดีจึงตั้งใจทำโรงทานด้วยในช่วงแรกนั้นงานพระป่าช่วยชาติมีแจกแต่น้ำดื่มเท่านั้นไม่เพียบพร้อมทั้งอาหารและน้ำเหมือนในช่วงหลังแต่คราวเนี้ยมีคนของหลวงพ่อแนนมาช่วยด้วยจึงได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่มีมากพอควรนับตั้งแต่ไม่มีรถไปซื้อของพอรถมาก็ไม่มีที่นั่งจะฝากเขาซื้อก็ไม่มีใครมีเวลาไปซื้อให้ทั้งยังต้องแจกต้นด้วยชุลมุนวุ่นวายไปหมดกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็แทบหมดกำลังใจแต่พระหลวงตาก็เทศขอบใจที่ช่วยทำโรงทานให้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งใจและกายที่มีอย่างมากมายมาตลอดงานจึงมาลายหายไปเป็นปลิดทิ้งเหลือแต่ความปีติยินดีเข้ามาแทนอย่างน้อยๆก็ดีใจที่แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็นกับความยากลำบากในการทำงานครั้งนี้แต่บุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ดันด้นไปทำงานถวายคือพระหลวงตาท่านก็รู้ก็เห็นและให้พรเพียงแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วต่อมาฝันไปว่าไม่ได้แจกต้นพระป่าตอนนั้นใกล้จะไปต่างประเทศแต่ก็ยังดื้อเดินทางไปงานเพื่อให้รู้ว่าฝันจะเป็นจริงหรือไม่พอไปถึงได้แต่ไปส่งต้นพระป่าเพราะทางโน้นเขามีทีมแจกแล้วเรียบร้อยก็เลยเดินทางกลับไม่ได้แจกดังความฝันไม่นานต่อมาป้าท้วนได้มีโอกาสไปแจกต้นพระป่าให้กับมูลนิธิหลวงปู่มั่นได้ลงมือทำเองแจกเองทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจต่อมาไปทำที่อำเภอกุมภาวาปีคุณธนพลเป็นเจ้าภาพปีนั้นทางโครงการได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เสด็จเป็นองค์ประธานคุณธนพลมีลูกชายเล็กๆอยู่สองคนเด็กจะดีใจมากเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากรถแจกผ้าป่าเรียกว่าได้ยินเสียงเพลงจากรถเมื่อไรจะไม่ยอมอยู่ในบ้านจะออกมาคอยยืนเฝ้ารออยู่และร่ำร้องจะตามไปด้วยจนคณะของผู้แจกต้องพาไปแจกผ้าป่าด้วยและจะไม่ยอมกลับบ้านก่อนจนต้องหลอกล่อกันอยู่นานกว่าจะยอมกลับบ้านและเด็กสองคนนี้ก็ได้รับการพยากรณ์จากพระหลวงตาว่าถ้าบวชจะได้เป็นพระอรหันต์คนหนึ่งจะได้เป็นพระอนาคามีอีกคนหนึ่งปัจจุบันนี้คุณธนพลก็เสียชีวิตไปแล้วแต่บุญกุศลที่ทำถวายพระหลวงตาทำให้เชื่อแน่ว่าคุณธนพลต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอน กำลังใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจป้าท้วนจนลืมไม่ได้คือการแจกต้นที่จังหวัดสกลนครที่นี่ไม่มีคนช่วยขับรถในตอนแรกแต่ต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อประหยัดมาช่วยคุณประหยัดเล่าว่าพระหลวงตาไปตามเขาในความฝันทีเดียวให้ลุกขึ้นไปช่วยขับรถแจกผ้าป่าคุณประหยัดบอกว่ายังไม่ได้ลางานเลยแต่พระหลวงตาสั่งให้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาลางานทีหลังป้าท้วนฟังแล้วไม่อยากเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะกำลังขาดคนขับรถอยู่พอดีในงานนี้ขณะที่แจกต้นผ้าป่าฝนตกหนักแต่ป้าท้วนไม่คิดกลัวฝนทั้งคุณประหยัดที่มาช่วยขับรถยังติดร่มมาด้วยเลยทำให้ป้าท้วนได้อุปกรณ์กันฝนแจกต้นต่อกลางสายฝนจนหมดรถแม้จะเปียกแค่ไหนลำบากแค่ไหนป้าท้วนก็ไม่ยอมแพ้จนฝนต้องซาไปเองและที่สกลนครนี้มีคนเล่าว่าเขามีจิตศรัทธาติดต้นผ้าป่าไป 4,000 บาทคิดแต่จะถวายหลวงตาอย่างเดียวไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่พอตอนกลับบ้านมีคนมาขายลอตเตอรี่ให้จึงช่วยซื้อและก็โชคดีถูกรางวัลที่4หลังจากที่ได้ทำบุญกับพระหลวงตาที่บ้านหมี่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีผู้คนที่นั่นศรัทธาในองค์พระหลวงตามากถึงกับขับรถตามมาขอไปถึงที่ละ2ต้น5ต้น10ต้นก็มีและป้าท้วนเองก็แจกได้ถึง338ต้นแม้งานนี้จะหกล้มเข่ากระแทกพื้นเพราะเหนื่อยมากแต่ก็ไม่ยอมย่อท้อทุลักทุเลพอควรยังคงทำงานต่อไปจนเสร็จสิ้นไม่ยอมล้มเลิกทั้งนี้เพราะในใจนึกถึงคำเทศของหลวงตาอยู่ตลอดเวลาว่าการทำบุญทำกุศลจะย่นภพย่นชาติได้ทำให้มีกำลังใจอย่างประหลาดแม้เท้าจะพองแต่ก็มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคทุกประการอย่างไม่ยอมแพ้หลังจากงานนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยมากอยากเลิกอยากพักแต่พอดีได้ไปงานวันเกิดของหลวงปู่จันทาที่จังหวัดพิจิตรท่านออกรับบิณฑบาตในตอนเช้าพอถึงที่ป้าท้วนยืนคอยใส่บาตรอยู่ท่านพูดขึ้นว่าใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มแล้วก็มองหน้าป้าท้วนแวบหนึ่งก่อนจะผ่านไปคำพูดของท่านทำให้ป้าท้วนได้คิดพิจารณาและนึกถึงพระหลวงตาที่แก่แล้วแต่ยังไม่ยอมวางมือจากการช่วยชาติทำให้ป้าท้วนตัดสินใจทำงานต่อเข่าที่ปวดอยู่ก็หายปวดโดยไม่รู้สาเหตุป้าท้วนยังนึกโมทนาคำเตือนของหลวงปู่จันทามาจนทุกวันนี้ที่ให้กำลังใจป้าท้วนสู้ต่อไปเจอหลายแบบมีสิ่งหนึ่งที่นักแจกผ้าป่าทุกคนต้องเจอนั่นก็คือเข้าไปในบ้านที่มีหมาและมักจะถูกหมาเห่าหมาไล่กัดกันเกือบท่วนหน้าแต่คราวนี้ป้าท้วนไม่ถูกหมาเห่าไล่หากถูกเจ้าของส่งเสียงออกมาไล่แทนพอเดินตามออกมาเห็นหมาตัวเองเอาหลังพิงเสาไฟเอาก้นยันพื้น และยกมือไหว้ป้าท้วนเรื่องเนี้ยคนที่ไปเห็นด้วยกันสามารถยืนยันได้ทำเอาเจ้าของที่ตะโกนปฏิเสธมาแต่แรกต้องหยุดมองอย่างแปลกใจและตกใจชั่วขณะคิดไม่ถึงว่าหมาจะนั่งไหว้เราได้และพอฟังคนแจกต้นผ้าป่าพูดจบก็ยอมรับต้นแต่โดยดีเหมือนจะรับไปอย่างพิศวงงงงวยและไม่รู้จะให้คำตอบกับสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าอย่างไรดีต่อมาก็ไปแจกที่บ้านใหญ่มากหลังหนึ่งเห็นประตูบ้านเปิดอยู่มีรถจอดอยู่หลายคันจึงเข้าไปแจกหมายจะชวนเขาทำบุญด้วยแต่ถูกด่าจนน้ำตาร่วงออกมาเลยมาหยุดเช็ดน้ำตาอยู่หน้าบ้านหลังเล็กถัดมาซึ่งเจ้าของบ้านมีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเจ้าของบ้านหลังใหญ่เดินเข้ามาทักทายโอภาปราศัยอย่างดีแถมเอาน้ำออกมาให้กินพร้อมบอกว่าอยากทำผ้าป่ากับพระหลวงตามานานแล้วแต่ไม่รู้จะขอต้นผ้าป่าจากไหนเราเอาส่งให้เขาถึงบ้านถือว่าเขาโชคดีแล้วในวันนี้ดูเอาเถอะร้องไห้มาไม่ทันไรก็ได้มายิ้มแก้มปริหน้าบานใกล้ๆกันนี้เองทำให้นึกถึงเทศของพระหลวงตาอีกหนึ่งประโยคว่าถ้าไม่ใช่สายบุญแล้วจะไม่รับเลยการแจกผ้าป่าที่ลพบุรีเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมีคนรับต้นผ้าป่าล้นหลามได้เงินทำบุญมากกว่าล้านบาทที่วัดธรรมสถิตจังหวัดระยองก็เป็นอีกที่ที่ประทับใจป้าท้วนที่นั่นป้าท้วนได้ไปพักที่กุฏิเล็กๆหลังวัดใกล้ๆกุฏิหลังนั้นมีรูปปั้นพระปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ด้วยใกล้ๆรูปปั้นมีผึ้งมากมายนับแสนตัวมาทำรังอยู่แต่ป้าท้วนไม่นึกหวาดกลัวคิดแต่เพียงต่างคนต่างอยู่และป้าท้วนก็มาทำบุญช่วยชาติผึ้งก็อยู่ส่วนผึ้งป้าท้วนก็อยู่ส่วนป้าท้วนผึ้งก็บินวนเวียนทำรังไปป้าท้วนก็แจกผ้าป่าไปทำอาหารถวายพระไปถ้าวันไหนทำของหวานด้วยก็หนีเข้ากุฏิปิดมุ้งลวดให้เรียบร้อยกันไม่ให้ผึ้งเข้ามาวุ่นวายทำเช่นนี้ทุกวันจนงานเสร็จโดยที่ผึ้งนับแสนไม่เข้ามาใกล้หรือรบกวนอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกถ้าเป็นคนอื่นต้องย้ายกุฏิหนีผึ้งจำนวนมหาศาลอย่างนี้แน่นอนเพราะถ้าทำอะไรผิดมีหวังตายลูกเดียวแต่ป้าท้วนก็รอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์